मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। तो हाँ कर या ना कर, तो हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं। दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तो हाँ कर या ना कर, तो हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा वदन। तो हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण।